Το περασμένο Σάββατο ο Λόγος του Κυρίου αναφέρθηκε στις δοκιμασίες, οι οποίες πρέπει να χαρακτηρίζουν τη ζωή του χριστιανού. Και λέγω πρέπει, διότι αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Κύριος. Οι δοκιμασίες θα μας βάλουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Δι, λέει ο Κύριος, πρέπει. Πρέπει να έρθουν οι δοκιμασίες. Πρέπει να περάσουμε από δοκιμασίες. Γι' αυτό βλέπετε ότι και όλοι οι Άγιοι μέσα από δοκιμασίες πέρασαν για να τους αναδείξει η Εκκλησία Αγίους και Μεγάλους. Άγιος χωρίς δοκιμασίες δεν είναι Άγιος. Άνθρωπος ο οποίος πέρασε από τη ζωή αυτή μέσα στην καλοπέραση και στη χλειδί και στην άνεση και χωρίς πικρίες και χωρίς στεναγμούς, αυτός ο άνθρωπος Άγιος δεν γίνεται. Υιός της Βασιλείας δεν γίνεται. Και επαναλαμβάνω, αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Κύριος. Πρέπει, λέει, να έρθουν οι πειρασμοί. Πρέπει να έρθουν τα σκάνδαλα. Βεβαίως αλίμονον διού το σκάνδαλον έρχεται. Αλίμονος εκείνον ο οποίος θα δημιουργήσει σκάνδαλο. Αλλά λέει ο Κύριος ότι πρέπει να έρθουν τα σκάνδαλα για να δοκιμαστούν οι πιστοί του Θεού. Να δοκιμαστούν οι χριστιανοί. Και μάλιστα μας έφερε, θα ενθυμίστε, μία εικόνα. Μας έφερε την εικόνα του χρυσαφιού και του ασημνιού, που ο χρυσοχώος αυτά τα δύο μέταλλα για να αναδείξει την αξία τους τα ρίχνει μέσα στο καμίνι και εκεί φουντώνει τη φωτιά σε δυσθεώρητα ύψη. Φτάνει η φλόγα, φτάνει η δύναμη της φωτιάς στους 3.000 βαθμούς, γιατί μόνο εκεί θα καταλάβει ο χρυσοχώος ότι το μέταλλο εκείνο είναι πράγματι χρυσός και δεν είναι κάτι το ψεύτικο, κάτι απλά το οποίο λάμπει, αλλά δεν έχει βάθος, δεν είναι μασίφ. Επομένως, έτσι και ο Κύριος, για να δει εμάς τους χριστιανούς, να δει πόσων καρατίων χριστιανοί είμαστε, επιτρέπει να έρθουν τα σκάνδαλα. Επιτρέπει να έρθουν οι δοκιμασίες, οι πικρίες. Και εκεί παίρνει ο Κύριος το ζύγι του και δοκιμάζει. Και θα σας θυμίσω εκείνη την προφητεία που διαβάζουμε πάντοτε στις εορτές των Αγίων, των Μεγάλων Αγίων, που τι λέει: «Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς». Ο Κύριος δηλαδή τους Αγίους Του τους δέχτηκε όπως το χρυσάφι που βγαίνει πεντακάθαρο μέσα από τον κλίβανο. Και τι λέει παρακάτω, ή μάλλον παραπάνω, «και έβρεν αυτούς αξίουσε αυτού». Να πως μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Μέσα από τις δοκιμασίες, μέσα από τον κλίβανο των δοκιμασιών, σε βρίσκει ο Θεός άξιόν Του. Όπως όπως ο Κύριος εδώ στη γη πέρασε διαπυρός και σιδήρου, τρόπον του λέγει, πέρασε από ύβρις, πέρασε από βασανιστήρια, πέρασε από σταυρικό θάνατο, υβρίστηκε, εσχρολογήθηκε, βομολογήθηκε, αδικήθηκε, προσευλήθη, χαστουκήθηκε. Έτσι και η πιστή του Θεού. Έτσι δεν είπε ο Κύριος? Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσι. Εφόσον εμένα με εδίωξαν, μην έχετε απέτηση εσείς να περάσετε καλύτερα. Και συνεπώς εδώ καταρρίπτεται ο μύθος που λένε πολλοί ότι εγώ είμαι καλός και ο Θεός μου τα φέρνει όλα δεξιά. Αυτό είναι παραμύθι του σατανά, αδελφοί μου. Σε καμία περίπτωση μην πείτε κάτι τέτοιο. Αν βλέπεις ότι όλα γύρω σου έρχονται καλά, να ανησυχείς, να αναρωτιέσαι, να συμβουλεύεσαι το πνευματικό σου. Κάτι να γίνει, μη τυχόν και πάμε στραβά, και γι' αυτό ο διάβολος δεν αφήνει να έρθουν δυσκολίες στη ζωή μας. Όσπερ δοκιμάζεται εν καμήρο άργυρος και χρυσός, ούτως εκλεκτέ καρδίε παρακυρίω. Έτσι δοκιμάζει ο Θεός τις καλές καρδιές, και εκεί αναδεικνύονται οι καλές καρδιές. Και αν ψάξεις μέσα στους Αγίους και όποιον Άγιο και να πάρεις, θα δεις τι ετράβηξε δια το όνομα του Χριστού. Χτες γιορτάζαμε έναν Άγιο, το όνομά του Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης. Ξέρεις τι του κάνανε? Ξέρεις τι του κάνανε? Ξέρεις το μαρτυριό του? Δεν το ξέρεις? Τον έπιασαν και του έκοψαν όλα τα μέλη, όλα τα μέλη, σε κάθε αρμό. Δηλαδή εκεί πέρα που λιγάει το κόκαλο, εκεί το κόβαν, παραπάνω το κόβαν, παραπάνω το κόβαν, παραπάνω το κόβαν, παρακάνω. ένα κοκαλάκι, μέχρι που έμεινε μόνο, λέει, ο θώρακας και το κεφάλι, και τότε του κόψαν και το κεφάλι. Αυτό ήταν το μαρτύριο του Αγίου Ιακώβου. Φανταστείτε τι τράβηξαν οι Άγιοι δια των Χριστών, και εμείς λέμε, ω, λέω, πω, έχασα χρήματα, έχασα το τάδε, μου πέσε έξω η δουλειά, ξέρω εγώ, κάτι έγινε. Αν αυτή τη μικρά δοκιμασία που σου συνέβη δεν μπορεί να τη σηκώσεις, για φαντάσου τη μεγάλη, για φαντάσου τα δύσκολα, για φαντάσου εκείνα με τα οποία θα σε μετρήσει κάποια μέρα ο Κύριος. Θα σε βάλει στη ζυγαριά του, θα σε περάσει από το δικό του το καμίνι, και εκεί θα δούμε ποιο είναι εκείνο το οποίο πρέπει να σηκώσεις εάν θες να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Επομένως, αγαπητοί μου αδελφοί, αν είσαι καλός όπως θες να λες, αν είσαι άνθρωπος του Θεού όπως θες να λες, αν είσαι άνθρωπος της Εκκλησίας όπως θες να λες, αν είσαι ο εκλεκτός του Θεού όπως θες να λες, τότε κοίταξε, ετοιμάσου, ετοίμασε τη ράχη σου, ετοίμασε τη ράχη σου για τις δοκιμασίες τις οποίες θα επιτρέψει ο Θεός εσένα. Ετοίμασε τη ράχη σου, διότι τον καλό ο Θεός τον δοκιμάζει. Και όπως ο καλός ο καπετάνιος λέτε εσείς και λέει ο κόσμος και λένε ο λαός, στη φουρτούνα θα φανεί, έτσι και ο καλός ο χριστιανός στη δοκιμασία θα φανεί. Όχι όταν τα έχεις όλα, όχι όταν γύρω σου πηγαίνουν καλά όλα, όχι όταν είναι όλοι στο σπίτι σου υγιείς, όχι όταν είναι τα λεφτά πολλά που μπαίνουμε στο σπίτι, αλλά να σκεφτείς και να ετοιμάσεις τον εαυτό σου για τα δύσκολα. Να ετοιμάσεις τον εαυτό σου και για την αρρώστια, να ετοιμάσεις τον εαυτό σου και για το θάνατο, να ετοιμάσεις τον εαυτό σου και για τη φτώχεια και για τη δυστυχία, και όχι να τα θέλουμε όλα στο πιάτο, να είναι όλα πλούσια και να θέλουμε και βασιλεία ουρανών. Θυμάστε τι μας είπε σε πιο προηγούμενα μαθήματα. Πλούσιος στη βασιλεία του Θεού δεν χωρεί. Δεν χωρεί. Οι πλούσιοι για να περάσουν στη βασιλεία των ουρανών, ευκολότερα η καμήλα περνάει από την τρύπα της καρφίτσας παρά να περάσει πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Μην το παραποιούμε το Ευαγγέλιο. Μην το φτιάνουμε όπως θέλουμε εμείς. Το Ευαγγέλιο είναι ο Λόγος του Θεού, εκείνος που βάζει τα πράγματα στη θέση τους και λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και επίσης μας έδωσε την περασμένη ομιλία μας στο περασμένο Σάββατο, μας έδωσε ο Κύριος και ένα ζύγι, ζύγι, μια ζυγαριά, μια ζυγαριά για να ζυγέσαι, όχι να δεις πόσα κιλά πας, αλλά για να δεις πόση πνευματική βαρύτητα έχεις, τι αξίζεις. Γιατί στα λόγια όλοι καλοί είμαστε. Βλέπετε, περικυκλούμεθα όλοι από κόλακες γύρω γύρω, έτσι και έρχεται η γειτόνισσα, η φιλενάδα, ο φίλος, εσύ, μα εσύ είσαι πολύ καλός χριστιανός. Εσύ, τι λες καλέ, εσύ, σαν και εσένα δεν υπάρχουν τέτοιοι χριστιανοί σήμερα. Τι λες πατέρ, τι πα, εσύ είσαι άγιος άνθρωπος. Τι λες τώρα εσύ, εσύ πας στο κατοικητήριο, έρχεσαι εδώ. Εσύ είσαι άγιος άνθρωπος, τι λες τώρα. Εσύ θα πάτε με τα τσαρούχια στον παράδεισο. Και το πιστεύω. Εσύ θα πας καλά. Εσύ, εσύ θα πας, σίγουρα θα πας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, αδερφοί μου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μην αρχίσαι και μην αρέσκεσαι στα σχόλια και στις κολακίες των άλλων. Ο άλλος ψέματα θα έρθει να σου πει. Δεν θα έρθει ποτέ ο άλλος να σου πει την αλήθεια. Για φαντάσου να ερχόταν ο άλλος και να σου πει για να δω, τι κάνεις εκεί Γεωργία Θεόνη, τι κάνεις εκεί, τι κάνεις. Αυτό είναι λάθος, λάθος. Θα κολλαστείς. Τι κάνεις εκεί, δεν τρέπεσαι. Αν σου μιλήσει και μου μιλήσει κανείς έτσι, μακριά. Φύγε, να μην σε ξαναδώ. Να μου πεις εμένα, να μου μιλήσεις εμένα. Όταν σου λέει την κολακία είναι ωραίο. Άμα σου πει κανέναν έλεγχο, τότε γίνεται κακός. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει, αδερφοί μου, ειλικρίνεια γύρω μας. Και επειδή όλοι έχουμε μάθει να αρεσκόμαστε στο ψέμα, στο ψέμα, και σπάνια βλέπω στην εξομολόγηση άνθρωπο να έρθει να μου πει πάτερ, δεν υπάρχει χειρότερος από μένα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο Κύριος μας έχει δώσει τα ζύγια, αδελφοί μου, για να είσαι ειλικρινής και να ψάχνεις να βρίσκεις με ειλικρίνεια τον εαυτό σου. Βλέπεις ο Κύριος δεν θέλει να σε θίξει, δεν θέλει να σε προσβάλλει, δεν σου λέει Τιμόθε είσαι παλιάνθρωπος, όχι. Δεν σου λέει Μαρία είσαι παλιογυναίκα, Γιώργη είσαι παλιάνθρωπος, όχι. Τι σου λέει, πάρε αυτό το ζύγι, πάρε αυτό το ζύγι, ανέβα πάνω, ζυγίσου, μέτρησε την πνευματικότητά σου και βγάλε απόφαση. Πάρε αυτό το ζύγι. Ένα ζύγι. Και ποιον το ζύγι, άκου. Ο κακός λέει άνθρωπος υπακούει γλώσσης παρανόμων. Ο κακός άνθρωπος αρέσκεται στα λόγια των ανθρώπων του κόσμου και του υπόκοσμου. Και ποιος αρέσκεται σε αυτά τα λόγια, εμένα ρωτάς. Να κοιταχτούμε στον καθρέφτη να δούμε τον ένοχο. Θέλετε? Ποιος αρέσκεται στα λόγια του κόσμου? Ποιος αρέσκεται? Εμείς. Να ο ένοχος. Να ο παράνομος. Να ο κακός. Ποιος είναι ο κακός? Εγώ είμαι. Πες το. Πες το. Ντρέπεσαι να το πεις. Δεν θες να το πεις. Για πήγαινε να δεις οι Άγιοι με ποιους συζητούσανε. Για διάβασε τα αγιολόγια, διαβάζεις, δεν διαβάζεις. Δεν διαβάζεις, εφημερίδα διαβάζεις. Περιοδικά διαβάζεις. Δεν διάβασε, δεν πήρες να διαβάσεις την αξαριστή που μας έλεγε εδώ ο γέροντας. Οι βίοι των Αγίων θα σας σώσουν, μας έλεγε. Πάρε το στην αξαριστή, πάρε τους βίους των Αγίων να δεις με ποιους κουβέντιαζε ο Άγιος Αντώνιος. Με ποιος κουβέντιαζε ο Μέγας Αθανάσιος? Με όποιον αρέσκεσαι να συζητάς, από εκεί θα καταλάβεις και πόσων καρατίων χριστιανός είσαι, πόση βαρύτητα έχεις, πνευματική βαρύτητα. Αν σου αρέσει να είσαι μέσα στην Εκκλησία, αν σου αρέσει να βρίσκεσαι κοντά σε αγίους ανθρώπους, να διδάσκεσαι από αυτούς, να υπακούς σε αυτούς, να κάνεις το θέλημα του Θεού, ασφαλώς τότε, να το λέει παρακάτω, είσαι δίκαιος. Ο δίκαιος λέει ου προσέχει χίλες οι ψευδέσει. Ο δίκαιος δεν προσέχει αυτούς που τον κολακεύουν γύρω, που λέγαμε προηγμένως. Δεν προσέχει. Α, είσαι καλός. Καλά, καλά. Εντάξει, λέει. Άσε με να πάω στη δουλειά μου τώρα. Να δούμε τι καλός είμαι. Άμα θα ανοίξει ο Θεός τα βιβλία, θα δούμε ποιος είναι ο καλός. Έχεις ζύγη λοιπόν, έχεις βαρύδια, σου έδωσε ο Θεός ζύγια για να ζυγίζεσαι και να βρίσκεις το πνευματικό σου βάρος, την πνευματική σου αξία. Και πολλές φορές το έχω πει και θα το ξαναπώ. Είδατε τι λέμε πολλές φορές, ο εγωισμός μας, τι μας κάνει να λέμε. Και στην εξομολόγηση τι λέμε? Α, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους παππούλοι. Δεν κάνω εγώ αυτά που κάνει ο κόσμος. Εγώ δεν θέλω να μου πεις αυτό, θέλω να κάνεις κάτι άλλο. Μπορείς? Κοίταξε γύρω, μέσα σε μια εκκλησία, είδες τους Αγίους και πες μου αν τους μοιάζεις. Τους μοιάζεις? Με εκείνους θα συγκρίνεσαι. Με τους Αγίους θα συγκρίνεσαι. Όχι με τον κόσμο. Όχι με τον άνθρωπο που βλαστημάει. Όχι με τον άνθρωπο που βρίζει. Όχι με τον άνθρωπο που αισχρολογεί. Όχι με τον κλέφτη. Όχι με τον απατεώνα. Όχι με τον μοιχό. Όχι με τον πόρνο. Όχι. Αν θες να σωθούμε, θα συγκρίνεις και θα ζυγίζεις τον εαυτό σου σε σύγκριση με τους Αγίους. Ξέρετε πόσες φορές σκέπτομαι και λέγω, πού βλέπω τη σημερινή εποχή? Τα χάλια μου βλέπω. Συγχωρέστε με, τα χάλια μου βλέπω. Τα χάλια μου βλέπω, τα πάθη μου βλέπω. Και λέω, αγαπάς εσύ, λέω στον εαυτό μου, αγαπάς εσύ τον Θεό, τον αγαπάς εσύ τον Θεό? Για πάρε τον Άγιο Γεώργιο. Πάρε τον Άγιο Γεώργιο. Που πήγαμε κάτω στην Αίγυπτο, τον Άγιο. Είναι μάρτυρας η Θεόνη και αυτή δίπλα εκεί. Τι βάζω? Πάρε τον Άγιο Γεώργιο που του φόρασαν καρφωμένα παπούτσα. Του καρφώσαν τα παπούτσα. Παπούτσα σιδερένια στα πόδια του και το βάζαν να τρέχει. Τον πάρα στον τροχό. Και του λέγανε, ρε άνθρωπε, λεφτά σου δίναμε. Αυτοκράτορα θα σε κάνω, του λέγε ο Διοκλητιανός. Δεν θέλω να γίνω αυτοκράτορας. Θέλω να πεθάνω για τον Χριστό. Το καταλαβαίνεις? Θέλω να πεθάνω για τον Χριστό. Για βάλτε το αυτό, αδερφοί μου, πάρτε το αυτό. Κάντε το αυτό, κάντε το αυτό. Ζήγη κάντε αυτό. Ζήγη κάντε αυτό. Ζήγη κάντε αυτό. Και πέστε μου, ποιος του μοιάζει το Αγίου Γεωργίου? Την αρνείσαι την ύλη. Αρνείσαι τα λεφτά, αρνείσαι τον πλούτο, αρνείσαι τα πάντα προκειμένου να τύχεις τη βασιλεία των ουρανών. Δεν τα αρνούμε. Δεν τα αρνούμε. Πώς το λέμε? Πώς λοιπόν θα περιμένουμε να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών? Βλέπεις, ο Κύριος είναι ευγενής ο Κύριος. Δεν σε θίγει. Δεν σου λέει είσαι για πέταμα, δεν σου λέει είσαι κακός άνθρωπος, δεν σου λέει είσαι άδικος, δεν σου λέει είσαι πόνος. Πάρε αυτό και ζυγίσου. Έχουμε εδώ ένα ζύγι. Πάρτο και ζυγίσου, φίλε. Και γι' αυτό μεθαύριο μόνοι μας, αδερφοί μου, θα ζυγιστούμε στο δικαστήριο του Θεού και θα βγάλουμε τον εαυτό μας. Εύχομαι να μην τον βγάλουμε ποτέ σκάρτο. Εύχομαι να μην τον βγάλουμε. Αλλά μόνοι μας ο Κύριος θα μας πει, ορίστε, πάρε το βαρύδι, ζυγίσου. Μα εγώ δεν σε ζυγίσω. Είναι ευγενής ο Κύριος. Πάρ' το ζύγι. Πάρ' το ζύγι και ζυγίσου μόνος. Πάρ' το ζύγι. Έρχονται πολλοί στην εξομολόγηση και μου λένε, παππούλη, ξέρεις αυτό, και τους βλέπω προσπαθούν να δικαιολογηθούν και λοιπά. Λέω, ό,τι μου πες, εγώ σε πιστεύω. Άνθρωπος είμαι εγώ, δεν ξέρω ποιος είσαι. Ό,τι μου πες. Αλίμονός αν όμως ο Κύριος σε βγάλει ψεύτη μεθαύριο. Αλίμονός αν ο Κύριος σε βγάλει ψεύτη. Εγώ οφείλω να σε πιστέψω. Μου λες ότι είσαι καλός, καλός. Μου λες ότι είσαι δίκαιος, δίκαιος. Μου λες ότι είσαι άγιος, άγιος. Θα σκαλάσω κατήρι εγώ, γιατί να σκαλάσω κατήρι. Θα μαλώσουμε γι' αυτό. Μεθαύριο θα δω όμως, όταν θα ανοίξω τα βιβλία στο δικαστήριο του Θεού, τότε θα δω ποιος ήταν ο καλός και ποιος ήταν ο στραβός. Επομένως, αυτά είπαμε την περασμένη ομιλία μας. Και τώρα πρώτα ο Θεός, ξεκινούμε να ερμηνεύσουμε τους δύο επόμενους στίχους, τον στίχο 5 και τον στίχο 6, πάντοτε του 17ου κεφαλαίου των παροιμιών. Τι λέει ο στίχος 5? Ένα θέμα το οποίο μυριάκις το έχουμε πιάσει στα χέρια μας και το έχουμε αναλύσει. Ένα θέμα το οποίο πάντοτε πρέπει να μας απασχολεί και με το οποίο πρέπει να κοιμόμαστε και να ξυπνάμε, αδελφοί μου. Και αυτό είναι το θέμα της φτωχίας. Υπάρχει φτώχεια. Μην κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου. Μην παριστάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Μην κάνεις πως δεν ακούς το στεναγμό του φτωχού. Υπάρχει φτώχεια και πολύ μεγάλη φτώχεια. Η ζωή πλέον έχει σκληρύνει πάρα πολύ σήμερα και έχει αρχίσει να δείχνει το σκληρό της πρόσωπο στους περισσότερους από τους ανθρώπους. Και ιδίως αυτούς οι οποίοι έχουν οικογένειες, οι οποίοι είναι άνεργοι, οι οποίοι δεν έχουν δουλειές, των οποίων οι δουλειές πάνε πολύ άσχημα, εκεί υπάρχει φτώχεια. Και πρόσεξε, άκου τα λόγια του Κυρίου. Ο καταγελών πτωχού παροξύνει τον ποιήσαντα αυτόν. Αν δεν το κατάλαβες, να σου το κάνω για να το καταλάβεις. Βλέπεις τον φτωχό, τον περιφρόνησες, τον περιγέλασες, τον ενέπεξες, τον συκοφάντησες, είπες ηρωνικά μέσα σου, ποιος φτωχός, να πάει να δουλέψει, ο τεμπέλης. Έτσι δεν λέμε? Όταν βλέπουμε κανένα φτωχό στον δρόμο, έτσι δεν λέμε? Εμείς οι δουλευταράδες, ναι, εμείς παρακουραστήκαμε, εμείς, βέβαια, παρακουραστήκαμε. Μην ανοίξεις το στόμα σου, μην ανοίξεις το στόμα σου. Γιατί? Εκείνος μπορεί να μην σε ακούσει. Εκείνος μπορεί να μην σε ακούσει. Μπορεί να το πεις πίσω από την πλάτη. Πέρασε στον δρόμο, τον είδες, πας παραπέρα, ρε τους παλιοτεμπέλιδες, γιομίσαμε τον τόπο. Τώρα ειδικά με τις εορτές που θα γιομίσει ο τόπος πραγματικά του φτωχούς, φτωχές, γυναίκες, παιδάκια, αυτά που θα γυρνάνε, θα συριανάνε, θα θέλουν το ευρώ σου, το ευρώ σου θα θέλουν, ε. Και με το δίκιο τους θα θέλουν το ευρώ σου. Με το δίκιο τους θα θέλουν το ευρώ σου. Γιατί εσύ θα πάει να πάρεις μπουναμάδες, εσύ θα πάει να πάρεις γλυκά, εσύ θα πάει να πάρεις κρέατα, εσύ θα πάει να πάρεις ρούχα, εσύ θα πάει να πάρεις παιχνίδια, εσύ θα πάει να πάρεις μπουναμάδες, εσύ θα πάει να πάρεις το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Είναι, γιατί? Είναι όμως το χήμα που για αυτή που ζητάνε όλοι. Θα το πούμε μετά. Αφήστε και θα σας απαντήσω. Εσύ θα θέλεις όλα. Και σε ρωτώ, το παιδί το δικό σου, το εγγόνι το δικό σου είναι προνομιούχος? Σε ρωτώ, είναι προνομιούχος? Δικαιούται το καινούριο φορεματάκι να το φορέσει μόνο το εγγόνι το δικό σου? Όχι, το παιδάκι της φτωχιάς. Όλα τα παιδάκια να το φορέσουνε. Αλλά επειδή δεν έχουν όλα τα ποδάκια να το φορέσουνε, τότε κάποιος πρέπει να τους τα φορέσει. Και να απαντήσω στην κυρία τώρα. Αν είναι πράγματι φτωχή. Κυρία μου, εγώ δεν το ψάχνω. Αν είναι πράγματι φτωχή. Γιατί όσο και να το ψάξω, δεν θα το μάθω ποτέ. Αν μπορέσετε να το μάθετε εσείς και να το ψάξετε, ελάτε να μου το πείτε. Μπορείτε? Όχι. Αφού δεν μπορείτε λοιπόν, περιοριστείτε σε αυτό που δείχνω. Έχω όμως τύχη, μου επιτρέπετε. Βεβαίως, έτσι επιτρέπω. Έχω όμως τύχη που βάζουν τα παιδάκια τους, κλείνουν το χέρι βοηθείας και από πιο πέρα η μάνα ή ο πατέρας σου αρπάζει τα λεφτά. Συνεχίζω, απαντώ. Και να μην συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Το έχω δει και εγώ αυτό και το θέμα είναι κάτι άλλο. Εάν εγώ του δώσω τα 50 λεπτά χάθηκε ο κόσμος. Όχι. Αν του δώσω το 1 ευρώ χάθηκε ο κόσμος. Όχι. Αφήστε το λίγο. Και αν υπάρχουν κάποιοι στον δρόμο που τα εκμεταλλεύονται αυτά τα παιδιά, πάντως ο Θεός από σένα δεν θα σου ζητήσει λόγο γιατί έδωσες 50 λεπτά και γιατί έδωσες 1 ευρώ. Όχι, αλλά παροτρύνεται. Αν μέσα... Ορίστε. Παροτρύνεται έτσι η συμπάθεια προς τον φτωχό όταν βλέπεις και γίνεται εκμετάλλευση. Σας απαντώ. Από το κοινό. Σας απαντώ. Σας απαντώ. Δεν γίνεται εκμετάλλευση από τη στιγμή κατά την οποία εσείς και εγώ και ο καθένας μας ενεργούμε με την καρδιά μας και με τον πόνο που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Το αν ο άλλος τα εκμεταλλεύεται, ο Κύριος θα τον ελεήσει και ο Κύριος τον συγχωρήσει. Εγώ όμως... Δεν αντίνουμε χωρίς να ερευνούμε. Βεβαίως. Πρώτα-πρώτα και να ερευνήσεις, θα βρεις τίποτα. Πρώτα-πρώτα δεν ερευνάς και κατηγοράς. Φαντάσου να ερευνήσεις και όλα τι θα γίνει. Δεν ερευνάς και κατηγοράς. Φαντάσου και να ερευνήσεις τι θα γίνει. Δεν κατηγορώ. Όχι. Το κατηγοράς δεν το λέω για εσάς. Μιλάω αορίστως, έτσι δεν... Ζητώ συγγνώμη, δεν το είπα για εσάς. Μιλάω αορίστως. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Είδες το φτωχό, μην τον περάσεις. Μην τον ειρωνευτείς. Μην τον κακολογήσεις. Διότι έχει τον ποιήσαντα αυτόν. Πίσω από αυτόν είναι ο δημιουργός του. Πίσω είναι ο Κύριος. Και αυτός ο Κύριος όταν θα έρθει εν κελεύσματι εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπικη Θεού, όταν θα έρθει τότε θα σου πει εγώ πείνασα και δεν μου δώσες να φάω. Όχι εκείνος. Εγώ εδίψασα και δεν μου έδωσες να πιω. Εγώ ήμουν γυμνός και δεν με έδισες. Και πού το ξέρεις εσύ? Και πάλι σας ερωτώ, τον Πουναμά γιατί μόνο για το εγγόνι σου? Τον Πουναμά γιατί μόνο για το ανήψι σου? Τον Πουναμά γιατί μόνο για το βαφτιστήρι σου? Το άλλο το παιδάκι δίπλα που βλέπει, που βλέπει, εκείνο δεν θέλει. Εγώ το είπα και σε άλλους αδερφοί μου και θα σου το πω και εδώ και δεν με νοιάζει, παρασυγήστε με, δεν με στενοχωράει. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά, δεν έχω, έχω τόσο ακούσει που δεν υδρώνει το αυτοί μου πλέον. Δεν γίνει παρασυγήσιμα τα λόγια. Όχι, το ξέρω ότι δεν γίνει παρασυγήσιμα. Αλλά λέω, υπάρχουν ίσως και μερικοί λογισμοί που μπαίνουν στα μυαλά των ανθρώπων. Σας πω. Κάνω μία σύσταση, εφέτη. Αναλάβετε όλοι ένα ξένο παιδί. Όλοι σας. Αναλάβετε ένα ξένο παιδάκι. Μια φτωχιάς οικογένειας. Δεν ξέρετε εσείς, ξέρω εγώ. Θέλετε να σας πω? Θέλετε να μαζευτείτε όλοι εδώ μια μέρα και να σου πω εσύ να αναλάβεις αυτό το παιδί, εσύ να αναλάβεις εκείνο το παιδί, εσύ να αναλάβεις εκείνης την οικογένεια στο παιδί, εκείνης, όλοι να αναλάβετε να πάρετε ένα ρουχαλάκι, να πάρετε ένα παιχνίδι, να πάρετε σε εκείνο το σπίτι μια γαλοπούλα, μια γαλοπούλα. Τι έγινε? Τι έγινε? Θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός, θα πάρεις δώρο. Θα μπουν διπλοί μισθοί στο σπίτι σας. Θα μπουν διπλές συντάξεις στο σπίτι σας. Ο άλλος δεν έχει δικαίωμα. Εγώ πρόταση κάνω. Τα λεφτά σας είναι δικά σας. Θα κριθούμε από το Θεό. Σας το λέω να το ξέρετε. Θα κριθούμε από το Θεό και μάλιστα πολύ αυστηρά. Αγρίεψε η εποχή. Δυστυχώς, αλλά το χειρότερο είναι ότι αγριέψαμε και εμείς οι χριστιανοί ακόμα. Και δεν έχουμε πλέον ευαίσθητες καρδιές να δούμε γύρω μας τη φτώχεια, τον πόνο, τη δυστυχία. Θες να σου πω ιστορίες. Πνευματικά μου παιδιά, πόσα θέλετε να σας αναφέρω. Έρχεται ένα το καημένο με παίρνει, με το αυτοκίνητο. Τι θα του πάρεις του παιδιού σου? Τι θα του πάρω? Καραμέλες θα του πάρω. Ξέρεις τι σημαίνει να μετράει. Πόσο έχει το πακέτο τα μακαρόνια και να μου λέει δεν θα πάω σε εκείνο το μαγαζί που τα έχει 55 λεπτά, θα πάω στο άλλο που τα έχει 52. Και λέω στον εαυτό μου, άθλιε, κατονόμαστε άνθρωπε, που μπαίνεις μέσα στα σούπερ μάρκετ και δεν κοιτάς τιμές, κατεβάζεις, γιομίζεις το καρότσι. Και αυτός ο άνθρωπος μετράει τη διαφορά των 3 λεπτών. 3 λεπτά μου ρε ξέρεις είναι για μένα, 3 λεπτά. Το ένα είναι 52 λεπτά, 0,52 και το άλλο είναι 0,55. Εγώ δεν μπορώ παππούλι να πάω. Εκείνο του παιδιού, ποιος του πάρει το παιχνίδι του? Εκείνο του παιδιού, ποιος του πάρει ένα ρουχαλάκι? Εκείνο δεν θέλει, θέλει και εκείνο. Το δικό σου γιατί θέλει? Και παιχνίδι θέλει, και ρουχαλάκι θέλει, και το κουραβιέ του θέλει, και το μελομακάρονο θέλει, και την γαλοπούλα θέλει. Γιατί να μην τα θέλει αυτά? Γιατί να έχουμε σκληρύνει τόσο πολύ και να νομίζουμε ότι αυτά είναι μόνο για τα δικά μας τα σπίτια και δεν είναι και για τον άλλον τα σπίτια? Εγώ σύσταση έκανα. Και όποιος θέλει ας το κάνει, αδελφέ. Σωστή σύσταση. Όποιος θέλει ας το κάνει. Έχετε τηλέφωνο και διαφημίσεις? Ορίστε. Όχι, να μην πει ακόμα να σου βρω. Θα ψάξεις εσύ στη γειτονιά σου, θα βρεις παιδιά. Θα βρεις. Έχω. Όσα θέλετε. Αλλά για να μην πάτε συστημένοι από μένα και ψάξετε και οι άνθρωποι ξεντροπιαστούν, το καλύτερο είναι ψάξε να βρεις εσύ. Και χωρίς να πεις τίποτα, βάλτε σε μια σακούλα, χτύπα το κουδούνι, άστα στην πόρτα, φύγε. Δεν πετάνε τίποτα στα σκουπίδια. Δεν πετάνε γιαγιά. Λοιπόν, μια στιγμή δεν θα μαλώσουμε εδώ σε αυτό το θέμα και σας παρακαλώ μη συνεχίζουμε. Μια στιγμή. Όποιος θέλει κάνει, όποιος δεν θέλει δεν κάνει. Όποιος θέλει δίνει, όποιος δεν θέλει δεν δίνει. Πετάνε τα κουρέλια, δεν πετάνε τα καινούργια. Πετάνε τα κουρέλια και τα άπλυτα, να μιλήσω απλά και χυδαία. Τα άπλυτα τα δίνουμε και χιλιοπαλωμένα τα δίνουμε και κουρέλια τα δίνουμε. Τα έχω, ξέρω, έχω κάνει και σε φορευτικές επιτροπές και σε φιλόπτωχα και ξέρω πολύ καλά τι πετάνε. Άμα του το δώσεις το άλλο κουστούμάκι της γραμμής δεν το πετάει. Τι να ανησυχείς. Δεν είναι όμως σπουδαίο αν δώσω και φορεμένο, αλλά να είναι καθαρό. Όχι. Όχι. Και όμως αυτό που είπε η κυρία συμβαίνει. Κοιτάξτε, αν το πάμε έτσι, θα πάρουμε την εξαίρεση και θα την κάνουμε κανόνα. Όχι. Έτσι. Όχι. Ο φτωχός δεν το πετάει, κυρά μου. Ο φτωχός δεν το πετάει. Όταν το παιδί δεν έχει να φορέσει, δεν το πετάει. Εχθές ήρθε κυρία στην εξομολόγηση σε μένα. Πάει για το 7ο το παιδί της. Είναι δυνατόν να πιστέψω ποτέ ότι θα πετάξει το παραμικρό? Είστε καλά, τι λέτε τώρα? Εδώ κάνουν να μάθει, αμάν και πώς, να δουν άνθρωπο στην πόρτα του να του πάει ένα ρούχο. Τι λέτε τώρα? Αφήστε αυτά τα οποία συνέβαιναν κάποτε παλαιά ή που τα κάνουν κάποιοι οι οποίοι κάνουν εμπόριο ίσως. Δεν θα μείνουμε σε αυτές τις εξαιρέσεις. Δεν θα κάνουμε την εξαίρεση κανόνα. Και θέλετε να σας πω και στο κάτω-κάτω και κάτι άλλο, στην κυρία εκεί πέρα, τη γερόντισα που μου είπε αυτή την κουβέντα. Ας σας δώσω μια απάντηση, γερόντισα. Κάποτε εδώ στην Πάτρα ήρθε κάποιος από το Λονδίνο Και περνούσε από την πλατεία Γεωργίου και πήγαινε στο σπίτι του, νύχτα. Και το βράδυ που περνούσε από την πλατεία Γεωργίου τη νύχτα, με τη γυναίκα του παρέα, είδε κάποιον ο οποίος τουρτούριζε, είχε κάτι σε ένα παγκάκι, ήταν χειμώνας και έτρεμε από το κρύο. Και ό,τι είχε φέρει από το Λονδίνο μία ωραία καπαρδίνα, και ήταν άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος πιστός, τον είδε που έτρεμε, εκείταξε τη γυναίκα, του λέει, ρε γυναίκα, δεν βαριέσαι. Από το Λονδίνο την έφερα, δεν βαριέσαι, ο άνθρωπος κρυώνει. Τη βγάζει και τη δίνει. Γιαγιά, πρόσεξε, σε σένα το λέω και κάτι. Πρόσεξε. Σε όλους. Έβγαλε την καπαρδίνα και την έδωσε. Μετά από λίγες μέρες κατέβηκε στην Πάτρα και βλέπει την καπαρδίνα που φόραγε, που είχε φέρει από το Λονδίνο, και τη φόραγε κάποιος άλλος. Τάχασε. Τι έγινε, πώς βρέθηκε σε αυτόν? Εγώ τον, σε άλλον την έδωσα, άλλος τη φοράει τώρα, τι γίνεται? Έκανε τον ανήξερο, πλησίασε τον άνθρωπο εκείνον που τη φόραγε, λέει, κύριε με συγχωρείτε, ωραία λέει αυτή η καμπαρδίνα, πάρα πολύ ωραία λέει, πού τη βρήκατε λέει? Α, λέει, ξέρεις, ένας γύφτος λέει προχτές, λέει, την πουλάγε εδώ πέρα στο Μαρκάτο από πάνω, μου την πούλησε λέει πολύ, αυτός την, αφανταστείτε, την είχε αγοράσει, τα λέγαμε 80.000 της εποχής εκείνης δραχμές, και αυτός του την πούλησε 5.000. Τι πήρα λέει, τη βρήκα την ευκαιρία λέει, 5.000 δραχμές. Στενοχωρήθηκε. Ε, κοίταξε να δεις, το καλό πήγα να κάνω και αυτός το εκμεταλλεύτηκε. Πάει στη γυναίκα του, στο σπίτι, το είπε, στενοχωρήθηκαν κλπ. Κλπ. Πέφτει τη νύχτα να κοιμηθεί. Και τη νύχτα που έπεσε να κοιμηθεί, τι νομίζετε είδε στον ύπνο του? Είδε τον Κύριο που φορούσε την καμπαρδίνα του. Και του λέει, Νικόλαε, νομίζω Νίκο τον λέγανε, Νικόλαε, σε ευχαριστώ που με έντυσες. Και ξύπνησε και ηρέμησε ο άνθρωπος. Γιαγιά, ξέρεις τι σημαίνει αυτό το παράδειγμα? Να μην εξετάζεις τι έγινε και αν το πέταξε και αν δεν το πέταξε. Να εξετάζεις τι πρέπει να κάνεις εσύ και να σκέφτεσαι ότι αυτό που δίνεις πρωτίστως το δίνεις στον Κύριο και όχι στον άνθρωπο. Έτσι. Μπορεί να έχει ανάγκη και το πουλί. Στοπ. Φτάνει. Μέχρι εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μη γελάσεις το φτωχό λοιπόν, γιατί δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις την ταλαιπωρία του. Δεν ξέρεις την πίκρα του. Δεν ξέρεις το στεναγμό του. Δεν ξέρεις τη φτώχεια του. Μα δεν ξέρεις και τι σε περιμένει. Και τι σε περιμένει δεν ξέρεις. Αλλά προπάτων είπαμε, δεν είσαι προνομιούχος. Ούτε το παιδί σου είναι προνομιούχο. Αλλήμονός σου αν το βλέπεις έτσι. Να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Γιαγιά, να σου κάνω μια άλλη ερώτηση εσένα. Και σε όλους εσάς να κάνω μια ερώτηση. Επιτρέπετε? Μάλιστα. Αν ήσουν εσύ στη θέση του φτωχού που δεν είχε. Όχι, δεν σε ρώτησα. Κάτσε, δεν είσαι. Λέω, αν ήσουν στη θέση του φτωχού και δεν είχες γαλοπούλα για το Χριστούγεννα. Και είχες το παιδί σου που δεν είχε καινούριο ρουχαλάκι για τα Χριστούγεννα. Και είχες το μωρό σου το οποίο δεν είχε παιχνιδάκι για τα Χριστούγεννα. Θα ήθελες να έρθει κάποιος στην πόρτα σου και να σου το φέρει? Αφήστε τα αιτιολογήματα και αφήστε τις εξυπνάδες, γιατί ακούει ο Κύριος. Αφήστε τα αυτά. Ποτέ δεν βρεθήκαμε σε τέτοιες κρίσιμες θέσεις. Όλοι μπορούμε να πούμε για τον εαυτό μας και εμείς φτωχοί είμαστε, αλλά αυτό είναι υπερβολή. Δεν είμαστε φτωχοί από τη στιγμή που έχουμε και τρώμε και ντυνόμαστε. Δεν είμαστε φτωχοί. Φτωχοί είναι εκείνοι οι οποίοι ούτε να ντυθούν έχουν, ούτε να φάνε έχουν. Και σε αυτή την κατάσταση δεν βρεθήκαμε ποτέ. Αφήστε τα λόγια. Άμα θες να ψάξεις, να βρεις αιτίες για να αποφύγεις την ελεημοσύνη σου, βρίσκεις όσες θες. Αλλά ο Κύριος θα στο πει μεθαύριο. Ήμουν αγυμνός και δεν με έντυσες. Ήμουν πεινασμένος και δεν με τάισες. Συνεχίζω. Χέρις λέει παρακάτω, ο επιχέρον απολυμένο ούκατο οθήσεται. Είδατε πολλοί τι λένε μερικές φορές. Γίνεται κανένα σεισμός, πέφτει κανένα σπίτι. Ήταν κανένας κλέφτης αυτός, κανένας απατεώνας αυτός που το είχε το σπίτι. Α, καλά να πάρει. Καλά να πάρει. Α. Ούτε γι' αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Μην μιλάς γιαγιά, μην μιλάς. Δεν είναι έτσι. Σπλάχνα εκτιρμών να έχετε για όλους. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Χέριν με τα χερόντων και κλαίν με τα κλαιόντων. Όποιος κι αν είναι. Παλιάνθρωπος είναι, κλέφτης είναι, απατεών είναι. Ό,τι και να ήταν. Από τη στιγμή που τον βλέπεις και στενάζει και κλαίει και οδύρεται δια την καταστροφή που τον ευρύκε, τη στιγμή που εσύ χαίρεσαι και ανακουφίζεσαι που βλέπεις το σπίτι του ερείπιο, θα γυρίσει η κατάρα του Θεού και στο δικό σου το σπίτι. Έτσι είναι. Δείχνεις ασπλαχνία, δείχνεις ακαρδία, δείχνεις σκληρότητα. Όποιος κι αν είναι. Μήπως εσύ είσαι ο έντιμος, μήπως εγώ είμαι ο έντιμος, μήπως εμείς τις περιουσίες μας τις φτιάξαμε όλες με το σταυρό στο χέρι. Έτσι λέτε εσείς. Έτσι λέτε, αφήστε τα. Αφήστε, γιατί τότε θα ανοίξουμε κεφάλαιο τεράστιο και δεν θα τελειώσουμε ούτε αύριο και μεθαύριο. Και τότε θα δούμε ποιος έφτιαξε και ποιος δεν έφτιαξε. Ο δε επιχαίρον απολυμένο ού κατωθήσεται. Μην επιχαίρεις με αυτόν που καταστρέφεται. Μην γελάς εις βάρος εκείνου ο οποίος σου υποφέρει και οδύρεται. Έχεις να του δώσεις, δώσ' δεν έχεις. Παρακάλεσε τον Θεό να τον βοηθήσει ο Θεός. Και θα ακούσεις και το ευχάριστο τώρα. Γιατί μου κάνατε ερωτήσεις, μάλιστα, τώρα θα σας κάνω και εγώ τις δικές μου ερωτήσεις όμως. Και τι λέει παρακάτω. Ο δε επισπλαχνιζόμενος ελεηθίσεται. Εσύ που ρώτησες που πάνε τα λεφτά. Εσύ που ρώτησες ότι τα πετάνε. Εσύ που είπες ότι αυτά πάνε στους κάδους. Εσύ που είπες ότι αυτά τα οποία παίρνουν τα παιδάκια στα φανάρια περιμένουν άλλοι δίπλα και τα εκμεταλλεύονται. Μάλιστα, σωστό. Άμα όμως πάντοτε ενεργείς έτσι, ποτέ δεν θα δώσεις τίποτα. Και αν δεν δώσεις τίποτα, δεν πρόκειται να ελεηθείς από το Θεό. Ποτέ. Να. Θα ελεηθεί αυτός που πόνεσε η καρδιά του. Εγώ δεν βλέπω αν πίσω από το παιδί στο φανάρι στέκει άλλος, ούτε ψάχνω να τον βρω. Εγώ εκείνη τη στιγμή βλέπω το παιδάκι που υπό την βροχή τρέχει ξυπόλυτο, κινδυνεύει ανάμεσα στα αυτοκίνητα και μου χτυπάει το τζάμι και μου λέει άνοιξε να μου δώσεις. Εγώ εκείνο βλέπω. Αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ο εκμεταλλευτής πίσω, αυτό εμένα, εγώ δεν το ψάχνω. Ας το ψάξουν εκείνοι οι οποίοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση. Εγώ οφείλω τον φτωχό να τον ελεήσω. Οφείλω το παιδί να το πονέσω. Ωραία λοιπόν, έτσι. Ωραία θεωρία. Επειδή κάθε άλλος παραπέρα, περνάω και το αφήνω, έτσι. Και αν δεν υπάρχει κανείς παραπέρα, τι θα κάνει εκείνο το παιδί? Η μάνα η οποία στέκει πίσω από εκείνο το παιδί, τι θα κάνει? Θα πνίζει. Θα πνίζει. Καλά. Εσείς τα δικά σας. Εσείς τα δικά σας. Και το παιδί σου καπνίζει, αλλά του δίνεις. Και το παιδί σου καπνίζει, αλλά του δίνεις. Έτσι. Για τα τσιγάρα του παιδιού σου δίνεις και χοντρά σου τα δίνεις μάλιστα. Επειδή δε στη γη της ανακαπνίζει, νόμισες ότι θα τη πρόξεις την καταστροφή και σκέφτηκες το φραγκάκι που θα της δώσεις. Σιγά την υποκρισία. Σιγά την υποκρισία. Και ο γιος σου καπνίζει και η κόρη σου καπνίζει και η νύφη σου καπνίζει και ο γαμπρός σου καπνίζει και το εγγόνι σου καπνίζει και όμως σου δίνεις, χοντρά τα δίνεις. Και δεν του είπες γιατί καπνίζει. Είναι μην το δώσεις. Καταλάβατε. Λοιπόν, αφήστε το καπνίζει. Και κλείνω με τον τελευταίο στίχο, τον σημερινό, τον στίχο 6. Στέφανος γερόντων, τέκνα τέκνων. Κάφημα δε τέκνων πατέρες αυτών. Το πρώτο ισχύει. Η χαρά του γέρου και της γερόντισσας είναι το εγγόνι. Και όπως είπαμε, εκεί δίνεις. Δεν δίνεις γιαγιά, δίνεις εσύ και κάτι, δίνεις. Στο εγγόνι δίνεις, δίνεις. Ποιος δεν δίνει στο εγγόνι, δίνεται στο εγγόνι, δίνεται. Το πετσί σου το κόβεις για να το δώσεις στο εγγόνι, το κόβεις και το δίνεις. Δίνεις. Εκεί δεν σε νοιάζει αν καπνίζει, σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει. Εκεί σε νοιάζει, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς. Εκεί σε νοιάζει. Αν ο γονός σου στραβομουτσουνιάσει και σου πει τι είναι αυτό που μου έφερες και στο ξαναπετάξει στα μούτρα. Δεν θα του δώσεις κάτι άλλο να πάει να πάρει κάτι καλύτερο. Εγγονός είναι. Μην του χαλάσουμε και την καρδιά. Και σε ενδιαφέρει αν πήγε η άλλη και το ρίξε μες στον κάλαθο. Ίσα μέτρα και ίσα σταθμά. Ίσα μέτρα και ίσα σταθμά. Δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε τέτοιες κριτικές. Χαίρεις, και το λέει και η Αγία Γραφή, και καλώς κάνεις και χαίρεις και καυχάσαι για το εγγόνι σου. Και είναι ευχής έργων, είδατε το λέει και στην ευχή εκείνη του γάμου. Αξίωσον λέει αυτούς, ειδίν τέκνα τέκνων. Αξίωσε τους παντρεμένους που παντρεύονται να δούνε παιδιά από τα παιδιά τους, δηλαδή εγγόνια. Γιατί αυτή είναι η χαρά του γέρου. Είναι να δει εγγόνια. Μεγάλη χαρά έχει ο γέρος γι' αυτό. Και αυτό ισχύει. Αλλά πρόσεξε, την αγάπη που δείχνεις στο εγγόνι σου να είναι αγάπη σωστή. Εδώ πάλι θα γκρινιάξω. Με βλέπετε, έτοιμες είσαστε πάλι να μου επιτεθείτε. Επιτεθείτε και εγώ εδώ είμαι. Δεν καταπίνω τη γλώσσα μου και το ξέρετε. Επιτεθείτε εσείς και εγώ εδώ είμαι. Σας περιμένω. Σας περιμένω. Σαν τη γάτα με το σκύλο θα είμαστε τώρα. Λοιπόν, για έλα να ειδείς, για έλα να ειδείς. Ποια είναι η αγάπη που δείχνεις στο εγγόνι σου, στην εγγόνα σου. Τι τις πήρες, παντελόνι τις πήρες. Κακός. Τι καλό τις πήρες. Καλό τις πήρες. Όχι. Τι πήγες και του πήρες, του εγγονιού σου, τι του πήρες, τι της πήρες της εγγόνας σου, κανένα ξόπλατο, κακός. Ή καλός, διαφωνείτε, μιλήστε, διαφωνείτε. Αλλά τους το παίρνεις όμως. Το παίρνεις, αλλά δεν το φοράει. Θέλει ακόμα πιο χειρότερο. Θέλει ακόμα πιο έξαλλο. Θέλει ακόμα πιο έξαλλο. 20 χρόνια δούλευα και θυμόμουν κάτω. Κατοχή. Εγώ δεν είπα όχι. Εγώ δεν είπα όχι. Εγώ λέω αυτό που πήρες είναι το νόμιμο, είναι το σωστό. Αυτό που πήρες το εγγόνι σου, στην εγγόνα σου το εγκρίνει ο Θεός. Όχι. Μιλήστε. Αφήστε τις δικαιολογίες και πείτε την αλήθεια. Αυτό που πήρε στο εγγόνι σου το εγκρίνει ο Κύριος. Ερώτησες τον Κύριο αν πρέπει να το πάρεις ή όχι. Όχι. Δεν τον ερώτησες. Πήγες και το πήρες γιατί σου γκρίνιασε το εγγόνι σου και σου λέει γιαγιά, τι θα μου πάρεις τώρα, κοίτα να μου πάρεις εκείνο. Έτσι. Και εσύ πήγες και το πήρες. εάν πούμε ως... Τέτοια αγάπη δεν είναι αγάπη. Είναι συμφέρον. Τέτοια όχι, είναι καταστροφή, γιαγιά. Ναι, αλλά παπουλή, εδώ βλέπω και ιερείς ακόμη. Μην κρίνουμε τους ιερείς. Μην κρίνουμε τους ιερείς, κυρία μου. Μην μιλάς κι άκου. Ξέρω τι λες. Τα κατηγορώ εγώ που δικαιούμαι να τα κατηγορήσω. Εσύ δεν δικαιούσαι. Μην μιλάς. Μην μιλάς. Μη καλύτερα. Γιατί άμα ολοκληρώσει θα αμαρτήσεις. Μην ολοκληρώσει. Για το καλό σου το λέω. Τι λέω. Έτοιμος είμαι να την πω. Αν θέλετε να με ακούσετε, Να την πω την απάντηση. Και οι ιερείς θα μου πείτε, οι πρεσβυτέρες τους φοράνε παντελόνια. Αυτά αφήστε να τα κατηγοράω εγώ που επιτρέπετε. Εγώ είμαι κήρυκας. Ο ιεροκήρυκας δικαιούται να λέει. Εσείς όχι. Λοιπόν, και ο ιερέας δίνει τα κορίτσια του απρεπώς, το ξέρω. Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Το λέω εγώ. Μην μιλάτε. Το λέω εγώ. Και πάνε και παίρνουν και δίνουν τέτοια χρήματα και αγοράζουν τέτοια. Τα εγκρίνω, όχι δεν τα εγκρίνω. Ποτέ. Ποτέ δεν τα εγκρίνω. Και εσείς σήμερα ήρθατε νομίζω πρώτη φορά. Σας βλέπω για πρώτη φορά. Ναι. Σήμερα. Γιατί εδώ οι παλαιότεροι αυτοί που είναι εδώ, που είναι χρόνια τώρα, είναι, έχουμε 10. Πόσα χρόνια έχουμε, 14 χρόνια, ξέρουν πολύ καλά ότι αυτά ουδέποτε τα άφησα ακατάκριτα. Δεν ήθελα όμως να πω αυτό. Πείτε αυτό που θέλετε λοιπόν. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι επιτρέπουν τώρα στις νέες να πηγαίνουν στην εκκλησία με παντελόνια, να κοινωνούν τα παιδιά τους και οι ίδιες να κοινωνούν με φορώντας παντελόνια. Δεν θα έπρεπε, νομίζω. Βεβαίως και θα έπρεπε και έχετε απόλυτο δίκιο. Απαράδεκτο. Οι παλαιοί ξέρουνε. Ήμουνα ο σφοδρός κατήγορος του αημνής του Χριστοδούλου, ο οποίος είχε κάνει την αρχή για κάτι τέτοια πράγματα, τα θυμάστε. Έτσι. Ήμουνα ο σφοδρότατος κατήγορος. Ήμουνα εγώ που επισήμως ευχήθηκα από το μικρόφωνο της εκκλησίας, του σταθμού της εκκλησίας, να πεθάνει ο Χριστόδουλος, αν είναι να συνεχιστεί κατά αυτόν τον τρόπο η καταστροφή που είχε αρχίσει μέσα στην εκκλησία, και ευχόμουν να μετανοήσει και να πεθάνει. Είστε μάρτυρες. Τα είπα. Είσαστε μάρτυρες. Τα είπα. Λοιπόν, επομένως αυτά τα έχω κατηγορήσει κατ' επανάληψη, και ουέ και αλίμονο σε αυτόν ο οποίος θα με αδικήσει και θα μου πει ότι δεν έχω μιλήσει για αυτά. Ίσα ίσα έχω πει κατ' επανάληψη ότι αυτή η ανεκτικότητα των ιερέων είναι ανεπίτρεπτη. Ανεπίτρεπτη. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται. Για πήγαινε εδώ στον Απόστολο Παύλο να πάει να κοινωνήσει με παντελόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πήγαινε να κοινωνήσει με παντελόνια. Ούτε η μητέρα να είναι άσεμ να την πει και να πάει. Πήγαινε να πάει να κοινωνήσει με κραγιόν στα χείλη. Ναι. Πήγαινε να κοινωνήσει. Σε πέτρεψε. Όχι, να μην πεις. Όχι. Όχι. Συνεχίζω. Συνεχίζω. Δικαίως χαίρει ο γέρος για τα εγγόνια. Αλλά λέει και κάτι άλλο που σήμερα τίνει να εξαφανιστεί, να πάψει να ισχύει. Κάφημα των τέκνων οι πατέρες αυτών. Καυχόνται, λέει, τα παιδιά για τους γονείς τους. Δυστυχώς εδώ η πείρα μου άλλα λέει, αδελφή μου. Βεβαίως δεν ακυρώνω το λόγο του Κυρίου, αλίμον. Ίσχυε αυτό πάντοτε. Αλλά η εκτράχυνση της εποχής μας, ο εκτραχυλισμός των νέων, τα χάλια τα οποία δυστυχώς πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, έχουν δημιουργήσει πλέον μια τέτοια κατάσταση που σήμερα το παιδί, τον μόνο που δεν υπολογίζει είναι ο πατέρας. Τον μόνο που, τη μόνη που δεν υπολογίζει είναι η μάνα. Δέστε τα, εσείς, στα σπίτια σας. Μην πάτε μακριά, στα σπίτια σας. Πιέζει τα παιδιά σας. Σου πρότεινε το παιδί σου, το παντρεμένο, να πάει να μείνει σπίτι του. Όχι. Και αν γεράσεις, και αν γίνεις ανήμπορος, στο γυροκομιό, α, εγώ έχω παιδιά, εγώ έχω τη γυναίκα μου, εγώ έχω τον άντρα μου, στο γυροκομιά. Κάποτε όμως Το παιδί ούτε καν διανοεί το κάτι τέτοιο. Τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τη μάνα μου. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που γυροκόμισαν τους πάντες και τους δύο γέρους του συζύγου και, και τους δύο γέρους της συζύγου. Δηλαδή τέσσερις γέροντες είχαν στο σπίτι. Όλους! Αυτό σε μεγάλωσε. Εσύ θα τον ρίξεις μέσα στο ίδρυμα. Γιατί? Και να μην πηγαίνεις και καθόλου. Αυτό λέτε. Να σου πω και κάτι χειρότερο. Πέθανε. Πέθανε, μου το έλεγαν, είμαστε μαζί. Πέθανε, πέθανε, πέθανε, πέθανε, πέθανε, 10 παιδιά είχε, 10 παιδιά. Μου έλεγε ο διευθυντής ο Σολωμός, ο Κυριώργης ο Σολωμός, επήραμε και τα 10 παιδιά. Ούτε ένα δεν πήγε στην κηδεία του πατέρα του. Και τον έθαψαν με δαπάνη του πνευμοκομείου, του γεροκομείου, του Κωνσταντοπούλιου. Κάφημα, κάφημα. Τον τέσμο λέει πατέρες αυτών. Εδώ, όχι δεν διαφωνώ με τον Κύριο, αλίμονο μου, ο Θεός να με λαΐσει. Αλλά βλέπω ότι αυτό τίνει να εξαφανιστεί. Χαίρει ο πατέρας για το παιδί, το παιδί δεν χαίρει για τον πατέρα. Είναι η εποχή που σε κάνει πλέον, το έχει κάνει το παιδί, να λέει όχι ο πατέρας μου, ο γέρος μου, η γριά μου. Και το λέει περιφρονητικά. Το λέει υποτιμητικά, το λέει προσβλητικά. Και αυτό ακριβώς δείχνει ότι κάθε τι άλλο παρά υπόλοιψη έχει ο γέροντας πλέον στην καρδιά αυτού του παιδιού. Τι φταίει, ο γέρος ή το παιδί? Ο γέρος. Α, συμφωνώ. Καθηγητής, πού είναι η καθηγήτρια? Ο γέρος φταίει. Ο γέρος φταίει εν πολλής από την κακή ανατροφή. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί το παιδί να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, σταματάμε εδώ αδελφοί μου, και πρώτα ο Θεός το ερχόμενο Σάββατο και πάλι είναι παραμονή του Αγίου Νικολάου, αλλά δεν έχουμε κανένα λόγο να μην γίνει το Κύριο. Ο Θεός να είναι μαζί σας.